ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولنبي ربنا ودي بربارك أقمام به وسن وطاعة للأئمة ko nyimogo be lame kulabatu fima yuhibbu Allah wa yarda temi kadi alai alabi jemima ni nyimogo yoke amma lame kalabatu wa man wali al khilafata bi jima'i nas alai anani mogo me kalpaya soro jama bena kan ke kalpai wa ridahum bihi ani mogo jenana kan nyimogai فهو أمير المؤمنين ودبر جاتي مؤمنون عن يموي لا يهل لأحد حتى دعوا مغيسيه أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام يموي سيئلين وفي حتى دعوا مغيسيه سكرين سي قبل يكون أكون يموي حتى دعوا مغيسيه بردم كان أو فاجرا يموي قرأ نمائي والما قرأ تنين على يساو madama na sigraw kuna abe so ma ko nyam ko be wala na be ni babu de konnana amna wuri ramna wa man wali al khilafata bi jima'i muslim bi jima'i nas ali ni mo gamu ngara nyam ko e da mo ka be man konnana barbahari ko bi jima'i muslim ni mo gamu sigra al islam mo ga jima'i ben kai la ta ta mi na ta na na ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta konga nyemwa sigile mseka torani ni momuru be nu seka ko tien u seka ko dla nu lu be na nyemwa ni ka nyemwa be sigite ni na jamana kuna de be sinti dwala be dati dwala ahalul halli wal aqdi munu seka ko tien munu seka ko dla o nu lu para jona ka nyemwa mi sigi kuna ko ni be cha jamana kuna to bi so alukete ni ina ko min yona kara aw bagara tigilina wu bena ga sakifatu banita ka aw bagara tigi mogato to wuru ko aw te tele na be te te do ala ina ko min yona kara usman ga kalfala kana usman ga kalfala jinan da min yona kara kada ga uba umar be fatuma gatimina ay mo ga damaro jira ko kalfa ga to mo lu jira to mana jama kulu do yi dana ka kam wato ta no kara usmani mo ga to sona ga to jama no to fa inna ladina naruhum ahlu shura ko mo ga mo ne usmani sugandi wole wole ka fa ahlu shura wole nyoganye ka be mo ga tin na no kara usmani وهم باقون من العشرة المبشرين بالجنة. على كرامة الكبامة أي مغتام من جاتي كل دارجنا كنا أو تمر تمي أو مغتام من تمي بلالا وغاتلا وما يقول جرا كل دعاء جاء كثير تاو دمانا كده خلفا علي منا اختارون تبارك الله وكمنا أو مغتام من جواني ويجون سكاني وكرا عثماني أكا إمامية تبتراتي أكرا خلفا ولوكا بينا قلنا ولم يتحرض على ذلك ولم يعترض ahadun ala dhalik mugashima banamini usira nyepe okora mugashima bambeso na usmane gara kalpayo chugula فَأَنْ حَدِبَوْا عَلَىٰ اِنَّاكَ تِمْتَ اسْمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اُبْمَنَا جَمَعَتْ بَيْنَا اُسْمَنِ مَا خَلْفَاقَنِ na jamana kuno din be da ma dwala jama kulu dore jira ka ci to to grupo abe tete ni mode islamata ni muga ci tuwe bar bahari ko fana la yasin bi ahadin hayatin da dai da wa da ya ahadin fa'ali ila qati da ga mugal ci ni muga ci le ba kai e ga tukere ci ka ni kuna ka ko jamana ra ni muga ta ku o ti be ɲɛmɔgɔ sigilen e k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ ka sugulen sinu hakilina ye o tɛ daga mɔgɔ si ɲɛmɔgɔ in kɛra mɔgɔ ɲuman ye sa o hali n'a kɛra tiɲɛnikɛla ye madama n'a bɛ jamana kunna kana bili kunna ko ɲɛmɔgɔ tɛ yen k'i kana su kelen yɛrɛ sinu hakilina ye fana hali n'a sɔrɔ tiɲɛnikɛla ŋana do e kana bili kunna ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔ t'a kɔnɔ o ti ɲa o ye fili de ye. Kwani masala ni mfile ni kana nafaka kukwasewe masala ni nafama pari do wani anawu lani yudu yudu anyaku yuhani jamaa kate daga mbukoye ika kura kabotu la majamala mi jamaa tukura nyemoka mi mbukoye kuri ni nyemoka ika tukapo akira kalpa atile tau ika tukapa kalpama walima an ka lahala min filɛ n'o ye perezidan wagati ye perezidan minnu b'an kunna i ka sɔn a ɲuman n'a juguma i ka sɔn munna a bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan parce que ni bɛɛ ko sa perezidan ma an t'a fɛ dɔw ka muruti dɔw ka muruti jamana tɛ basigi jamana fitinɛ bɛna fanga bonya dɔ bɛ sigi dɔw bɛ muruti k'olu t'o fɛ ɔ aw bɛ min fɛ n'o fana sigira dɔw yɛrɛ tila ka muruti k'u t'o fana fɛ donc n'o kɛra muruti tɛ dabila jamana kɔnɔ. O tuma min mana sigi a ka ɲi a man ɲi a ka sɔn a k'o to a la o de y'a kɛ cogo de b'a to jamanadenw u bɛ kisi fitinɛ ma ɲɔgɔn faga bɛ dabila a jamana kɔnɔ fana. O tuma na a tɛ daga mɔgɔ si ye ɲɛmɔgɔ kan batoli i b'o sira bila a tɛ daga mɔgɔ si ye. Ni mɔgɔ min y'o kɛ dun ɲɛmɔgɔ min bɛ yen nɔ ka ban ɲɛmɔgɔ in na ka bili kunna ko ɲɛmɔgɔ tɛ yen k'i fara ka bɔ jamana ka k'i dama gurupu ye opposant ninnu de y'o ye k'a fɔ ko nin opposant jamana kɔnɔ olu ni faamaw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ olu bɛ faamaw kiritigɛ tuma bɛɛ ka fitinɛw ni jamana kɔnɔ opposant tɛ silamɛya kɔnɔ ni mɔgɔ min ye opposant kɛ dun ka fɔ an tɛ ɲɛmɔgɔ in fɛ. Ni mɔgɔ min ye su kelen si e yɛrɛ bolo ɲɛmɔgɔ t'a kunna ni siranna o hakilina ye ten. O tuma na i ma sɔn ka bili kunna ka fɔ ko ɲɛmɔgɔ bɛ yen i ma sɔn ka ɲɛmɔgɔ ma. Ko tigilamɔgɔ bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye silamɛya juru funin ka bɔ i yɛrɛ kan kɔrɔ yerebukase jurukisɛ dɔ de ye. Bagan maralaw bɛ juru min siri k'a don baganmisɛnninw kan na ka juru siri yan nɔ k'a siri yan nɔ yiri fila ni ɲɔgɔn cɛ ka kankɔrɔ juru dɔ don dɔ don dɔ a la k'a don baganw kan na a kun ye jumɛn ye u kana bɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. O tuma n'aw tugura ɲɛmɔgɔ nɔfɛ a bɛ komi a bɛɛ y'a kan don juru la de ka tugu ɲɛmɔgɔ in nɔfɛ ni mɔgɔ min bɛ taa fɛ dɔrɔn a bɛ komi juru foni ka min yɛrɛ kan na bon o kɔrɔ ye farala ka bɔ jama la sisan ni bagan min farala ka bɔ baganmisɛn tɔw la a bɛ kɛ cogo di a bɛ halaki de. Ɔ ne fana bɔra jamana o cogo la e fana bɛ taa halaki sira de fɛ o de kosɔn kira ye misali kɛ ni yerebukase ye ne ye kankɔrɔ juru ye min don bagan kana ni. Ka d'a kan silamɛ n'i farala silamɛw kan ka tugu ɲɛmɔgɔ nɔfɛ. Wa murtabata ma'al muslimina ani fana i yɛrɛ siri silamɛw la ka fara silamɛw kan. Nka n'i bɔra ɲɛmɔgɔ kɔfɛ ka ban ka ɲɛmɔgɔ kan labato fo min yɛrɛ bɛ yala k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ t'an na yɛrɛ. O tuma na juru min bɛ silamɛw tugu ɲɔgɔn na a bɛ n'a fɔ i ye juru in tigɛ k'i fara ka bɔ silamɛ jama na parce que a bɛ komi silamɛ bɛɛ lajɛlen juru de ye ka tugu ɲɔgɔn na ka taga tugu ɲɛmɔgɔ la ne ko e tɛ ɲɛmɔgɔ in fɛ dɔrɔn a bɛ komi i ye juru de tigɛ ka bɔ sisan. kaki damana mugai ina ko baga miso be tsoga mina alati yujaba ala hafa muntar juru dola juru min la tamane do be ya tie turu ka dora turu walma ka yiri turu ka do turu ka juru dunu nyonche ka kana juru dola ka siri siri baga kana ومن كان جرو بالا وغدو بانسنو كانا ولا تاو كانا بويو كرافه كانا كانو بورا جمانا اكاشالا سرغو بتاني وي ابي بغاو قراتي بغام سون سنا تنو فنا ارو كانو لتوكو يربقا وتوكو يربقا فصبر على الاستمرار مستقيما على الامام بن ذلك اسلام هو من افضل ما قد يكون لك ولا كره ودين دين مثالك كلمه داو بيدو كامرو جورلا ولا تو كنا بونيونا او كنا دغا سون تريزان نيمغا ما ولا تو كنا فرق بونيونا كراي مثالات اودلا كما قال الامام كمان كبان على باتو alukomin yi kan furuki ka bɔ juru in na. o fana i bɛna bila sira min na o de turu ni sira ye. i bɛna bila turuku de ka sira la sisan olu k'i ta ka taa ni walima i bɛna bila i yɛrɛ ni nogo de kan i bɛna taa ni ka hakilina de ye parce que i farala ka bɔ jama nɔfɛ. ko nka kuma kɔrɔ fɛ k'a bɛ kafiriya. i farila ka bɔ jamana in kɔrɔ tɛ k'i bɛ kɛ kafiri ye o fana t'a kɔrɔ ye. a kɔrɔ de ye dɔrɔn i yɛrɛ fara ka bɔ silamɛ jama na. o fana ni murutira ɲɛmɔgɔ k'a labato fana ma. o fana i misaliya kɛra i n'a fɔ bagan min ye a fan foroki ka bɔ juru la ka bagan tɔw nɔ bila i ka misaliya bɛ kɛ ten de. وتعرضت بالتباهي وكمان وبغاي او تعرض بهما وراءهما انا كان بكشما والنهبي وسلبي كتاير دي كربلني حلق لما سيري برا بغان تو چلادرو سرغو والما وراء دي كربا كتاني وما مغمنا فرق ابو سلمان جمانا وكنا قال على بيتني نعم فقط لما مغبي كافريا wala yaqulu ana ba bayatu ukmana ikana bi kuna ka fo ko ne ma baya kai ta fa ko ne ma baya kai kuma fara ko munu mi tega ko dla ko tega ko nya o be baya ke de no na be mi suru ta ma te dana fo karta o de ya ke ne ma ke ti ta misalata hal munu ma fo te ko mi fo te di mes la ngala ngani prezan ti gra kana bala ka ko ta ma fo te o ti nya n'a sigira dɔrɔn an bɛ sɔn an b'a labato a kana fɔ ko n ma vote an sen t'a la la an ka président tɛ an t'a bonya parce que an ma vote a tigi tɛ i bɛ bɛn ka ban ka vote parce que silamɛ ka taga sira to ye silamɛ ye sira min jira o to ye nka n'a sigira ka ban ka n'a fɔ k'i bɛ ban a la parce que k'i ma vote i b'a kana bato. wale in ka kɛ i ma. i kana bil'i kunna ka fɔ ko ɲɛmɔgɔ t'i la. ka sɔrɔ e ye silamɛw dɔ de silamɛ minnu y'a sigi e y'o don olu dɔ de. o tuma n'olu y'a sigi ka ban i fana bɛ tugu u nɔfɛ ka na fara ka bɔ jama la. walasa daya awo sanni wala. tuma min na mɔgɔ minnu bɛ se ka ko dilan n'u bɛ se ka ko tiɲɛ olu kɛlen ka bɛɛ y'a kɛ ka ɲɛmɔgɔ ta wagati min na. walasa daya de la. o tuma e fana bɛ sɔn i bɛ tugu olu kɔ de. o la silamɛya ka ɲɛmɔgɔ bɛ sigi tan bɛɛ lajɛlen da ti don a la minnu bɛ se ka ko dilan ka ko tiɲɛ olu de bɛ se ka don a la o ye jɔnni ye. faama kɛrɛfɛmɔgɔw minnu ka jɔyɔrɔ ka bon a lamini na ani surasi ɲɛmɔgɔw jamana kɔnɔ minnu bɛ lamɛn olu de bɛ se ka fa ɲɔgɔn kan ka ɲɛmɔgɔ sigi a bɛɛ ten ti don a la tɔw ta bɛ kɛ dɔrɔn an sɔnna ɲɛmɔgɔ ma a banna ni ne ye ɲɛmɔgɔ sigi cogo ye silamɛya kɔnɔna na. tana. o tuma kuma sigida. مغان يقولون لنا باربا عارف ولا كهنانا والحج والغضب مع الإمام مارسي كو جهاد بيتو سينا جنيكونا إمام دي نوفة تيجي فنا بيتو جنيكونا إمام نوفة دوما كورا جهاد مانا ناكي faga tugu sama ko wani ba faga ka abuketi ne hiji fara ma ga ka ko ni mo ga kara abuketi ne saman me jama na ko no wani hiji ran ni mo wai ina wa sauda su da zani hiji ni mo wai wallahi re mo bla mo ko ne ko ka sa ga ni mo wai ina ko ali sai be tuga mana me kutuba ke arafa fa mo ga na bla do kabla hiji do nya ka hiji amriya ke hiji ko nan don wakar mutum sai na hiji ma na kai ko fama ka ka ne mawai abuwa tuba da fana jiyadu ma na kai ko fama ka ne mawai don ni yau na ba fa mun mu kan furu tura yayi fama ka ne mari a kai ko jihadu ko te jihadi an ga prezame da wana kona mali da prezando gurbu da gawuli koran fa san kan yi an tarjine kan mu ka jaru kai ko te jihadi jaru ga jan na fa ma al imam ne mu kan na fa noga fara dana o tewule ko jihadu o to kora de ina fori be nye pame bi dai ti besi bugara mu besi do be jamana mun ko nye mo ko be ko toy katla ka kurbu da tan krafe kul ga jihadu ke jihadu toy nye mo kan be o ga ko jihadu ka ke na ka ma ke na ma ke lahara kwe alitai o fo ti ti o ma noga muruti ka ta jihadu guru da re jamana nye mo gabe o ga ya mara ke koite o te di habi we khawar diari we murti tirare te jabe wa salatu jumu'ah kharaban jari fa man nuru nuru plan ka jumatul ko fa be daga ali fatibudo ayata yilla ma da mani fa mawdo nun na kubna sin jumatul nayi abeto abeto no o dia tare uli de kagani jamana almamiya ka tana baraje ne ka walla saudiya sharia la imam te sigi ko famo ga yamara ko hal gubu misri misani be dugu ko ro famo de be yamara di ka bala jene ti pati gubu bulu ka almam musi imam ma na ke ko ga yamara ode ode sharia na re ka be misri misri telefona bana agna ba ka ko ni fiye bala ka ke sala ko fe abu sala ko fe aw mana ba na sala ko fe re ko patria famo jiguda mai ore di da di fanai ko fana te suna ya mutara ko kai wani son ta fara na cikin ma'ar kuma na koli juma'a sallah ta ba abe joko wara te juma'a sallah ma to ya sir dai na koli ra'ayi kuma ni won na plus te juma'a ka fe jogo plus la bi salamu bla hakata qala ahmad bin hanbal ko ahmad bin hanbal ya fatane ko juma'a ka fe na plus joko wara nyamar ka mazhabi riwadala kago ko jogo nani bonani de fara dun tawatle no kad sala ore ni baso ka na plasri juma ko ka ni baso ka tili bitri kono ode jogo nani ni buta tili ka to kono jogo fla ode ake tugai ko almam ya ni nyamo joro ka kacha ko ka damatne amma ka ga jama'a kuna joro kacha abe fen jama'a ni nafaka hal na aire mai aga yilla me na ga jama'a kuna akan nafaka cha pase na fara ko nyimo te muwe bingani nyoko fa nyoko tanyo nyoko ma hake mine nal na le bele be nal na bula mai a joro ka bu o hal ka da abe mo ga hage yini na du ma du mo ko lo ti du ba ti doye ko mana fama joro ka bu jama'a kuna fa ga da mata wa maqalu ihsaiha ni mugan ba fe ka ajati fama ga joro ni ba fe ga don ida na ni ro jme ni ba fe ga fama ga na fa fara jogon ga ka dai nyena ka do na ko ja fama joro ka bu ida na ta ni ro jme al ahkamu sultaniya gafe do sewna ahkamu sultaniya iba ni ni uba kuma da nyako oy kira wala to ka de ko ahkamu sultaniya aha ale ko ni ba ni ha don na ye kitabu sewe famo ga na faka ka jora ka ka to da ahkamu sultaniya don na ta mayo nyona ti ni o do tro ko kala iba do ka ko famo ni mana juma na fa bala dobe no atoka ahkamu sultaniya mawridi adla ahkamu sultaniya atambaka to ko mawardi wakta mutamanendo kdawarani na tuka kam sultani ha mugam yudna abu yala al hanbali ulu bela jere kitabu dunu dla pamaka nafa popla tona abe nafa nge obede tbene babo fama re tigi chugo ani nafa mbala hal na mai abe nafa min dla je mona kono ko kuma bela jere nge papo don fawzani wuni wa ta nafa ni don ke ga tigi kitabu flema kulu kala ga tiga na koso kitabu na internet ka ra se ga tiri tarji ku ne an na tra paji ga cha doni pata paji tsama te ke munan jona mo mordi tai mo se ga mo se ga tiri tarja le internet ni ko ko ta woro se mo na ni yoro ni nafaka tamaga jora nafaka halni akam sultani au ta donna do re tsani kala u ga tsani tsong se fe ko muru se mo na nyemoga ga nafa nafa me nyemoga la bo bala jere nyafa ko ta wono no kono ale turu kitabu dola obe fama ga nafa ko joro nafa mbala go ko figu do kono kali akida kitabu dola fana kibe kuma fama ga joro ka ina pamu yono de kono ni akida to ari suna wa jama'i akola kola jme ربنا جمعة نمغا بجون مولو فاما هل لك أنك جمعة تلي مغوي هل لك أنك جمعنا دا جمعنا تريبال من باي فاما لك أنك أنك تلي كنا دنو هل لك أنك تلي مغوي وانك تلي مغوي فانا لما كان تلا فاتو foni alere mbugam sugani ko bla no na ko haram be chugamna imam mun be jor mu bla pa modu bla no na wira no na sire ti mun be jor no na ani sure mu dunu pa mo no na lule mo mun bla wira no na ule na ka ta koro na no ye mugam no tuma ka ta ti ni mo ye ba ti poitala o se ra ti ni mo yura no na ويقالوا من العلماء قوم طلبة العلم من يصلي للناس. نو يرى كرا مغامي سوغاني كفو كارتي قبل مغوني يرى قال مامي ورى كرا مغولا تي باتي فوي تعالى لكن الأصل أنه أحق بالإمامة في الجمعة والعيدين كما ميرا لك لجوم كمان إمامي فمودو يمغول ميرا جمعة دون فى sel do fe ulli ka na bola ko nanu re bo am lu nona abana on fe asa pa ma ka faka wa tinu mitriba al mam yakula na de fitne pa se tene fami ate de dali ka na ni fere al mam tigi me nu gugu da do la ke fitne ka trolu de ka na ke ri pa na asa bon hier la metmani me pena togadi hajaj bulustu ga maula ma kalant tabu kono hier la bay ma me pana gacha ka ke na fo sanadu sara fenere tege tege de kala madle ko kala pro hier la madle ka basu kala ngon baya kacha ba me pana gacha kazi fen fe ba ko sanadu bala me madle ka o jete mina la pro ngon baya kuma do mutawatir do kora a charna mo gobur mashuru do me nga basuma sama nim se ga kuma na yu sira ta ko ah ko mana ye mogo min bla aire nona ko se ga jo mogo la ti la nona ko mana o be da pana ba si to la wa hada alayhi al-amal al-fal ko wa ko si dan ko bara be ni ka ulu fe ko na bu de ka ke saudi ala imam mun be harabu flala pamwa de gubla o kam gola ke luka bara bo de ta hu pamwa de mo blu re nona o le ka ka na we mo blu re nona ka sini mo we ta flana o de ni ye ye ko ta pamwa de ka na hiji or ka de ale ka na bla jama ya ka de hiji amire ina pala kra e kra ka hiji nye mo ko chuka na ka hajatul wadaula ya no ka hiji do kra ayo bo bla bo nye don abo to ani jibe jamana fama sauda fama odi hiji nyemoy alle kana kutuba ke arafa alle kana kutuba mun nga kale kana deke pasale hiji nyemoy wa yaqulu al-hadi alle yabla hiji nembe nyefe hiji kerola wa yata'amaru alayhi alle rede hiji fana amiru kada nyemoy bay wa yamtu bi basharatihi nikmu ya mu'min tarajjuna kana yana bo ale na tawda kelima ka bo mblala ode ale sheke rebe wera nona hiji ma ku kutu bawla aba selli mo ya rafa ka la ka kutu ba ka atamana ikamatu jihad fi sabili Allah min salahiyati ilah ka tega jihad organize ka dine deme sama ka joro do nga mogad na nga muruti yirama te kami jadu te bubara mu plenne sama be ni dirak na ulu ka muruti kare ka bolbe jadu te ote jadu ne antar dinu ya doro wara dia ubi ka wuli dongo do grupu kura dongo do grupu kura muna paska kite sara azami wuli kare ka jadu te dimse mun ma suna fa musa lolu re bolan suna kona kasro fotu bolo ulu be gina ta ko jadu ko ron kasiyara faga fena fena ni jaru rete pamane fe samare we jaru organ je na beta ti e powder de yo minu na muruti kora sa don sa muruti ko bi fona sa karbe jaru na wo wo jaru ti dun dawa fona te kanbele fona fona ko tla ga yo ko faga tu aga ko kaba ka jaru te do jaru te wo de ya umru bi samare we nyamara te ko jaru ga ke abana sirza mun mun wolbe a fa ko malika jadu ka kan yoren jadu kan wode baaje mun daji wa huwa alladhi yunazzilu al-ayat alladhi we jadu drapo labe kan bo fra ngo ma ko jadu ka ke kan wode baaje mun daji wa huwa alladhi yaqtaru al-junud wa al-muqatilin kan wode be telege de un labe rasul labe kata kele rola ko ka jadu ke wa yu'aqqiru al-qara walabe nyemoko kuna sigisigi kele de kuna kaptanu sigisigi kele de kuna samo de bate wa yudanna bisaraya wa yush ugmana kele bolu fitiri kele bolu ba walaba de labe kuka ta jhanu ke walaba ya maya wa yusawu al-mujahidin yusalli walabe marama pesa ari kele galo kuna ma kuka ta jhanu ke ويواجههم الى القاضي العدل ولي رسول الله من فوق تاجبو فنا كلمه فما دي واي يا مرياجي ويواجههم لهم في هذا البيت يا منصورا وكما تاجدوا كيرا بنا فنا فما دي واي را اي تاجدوا كان دي ما سمعنا ولي يرا يرا كاي مرادي كاكو بلا بنا فنا فالجهاد من صلاحيات الايمان ومن اكو جادي نيمكو كان نفادوي ya ga joro bado yi wa isa jihad al qawl jaru ko yere sabu kete nimuna konta ga gurgu da laire ko to ko dan sardini ko jadu nimuna konta ba dore dla ka to ko dawla ko jadu ko te ye yere sabu kede te jabe ayat bil qulub ba awala hamla sira ko kuna ويقول ويحزن عليه تام بوقا تابي بوقا ويقول كتلغا اكو ايرما انا اجاهد في سبيل الله كلا يدا جارو كاي كلا كاي ني ديم ابتا بوقا فا ايرو لا تيغا بوقا رامي رتا كرا كين تو بري وبي فقال كاي ني جرا ابتا تشادي ابتا ني جرو با دوتا تا فار تولا كو جابي ابتا بي بوقا كتا بوقا مينه كو جابي كتا بوت بوقا ديم مينه koy jabe emu jadu trai mo do bu no ba kala yoro la ka ta ko jabe ta fa re ko ti to lu ga ta bulu mo te jabe ha ta te jihadu fi sabilillah ko nte wole ko jihadu ala ka sarafa ana ga jadu te ta jihadu fi sabilillah munazzar jabe te mi ala ka sarafa jihadu o be la nani ko tega ire ta ko kai ni grupu do ga ko ko pa me fati atiketi jaru bi la bani wa ma tu do bi do ala ki shamiya ani jaru be kuro ne ka be sara ga ke tu ga ma sara ko tu go na bo ne kala ka ke tu ure sharaka kitugai amma idza ta'ala al-mawdu nali yirata wakan nadu jalu kitugula du sawara takriba aduka dubukire ina ko jone plan apran fe ka du chichi tendra ko jalu pake jalu tao faga sharaka hukumu ne konnana jamana nyemo ko de ba labe ko jalu ka ke no gra be la no chugula jamana de mebudu ta kele fa kella ka boda kele fe nan nuwo jaru nuta kama ka ko mu wira be oye dubu chide ko halli nafa bala atoroka buna nafai ka to nafai re kana ta na lu yira la ka atoroka bu kamna jaru ko ulla jamana ko tike la fiya bala hali mo ko tes no mo ga nyaa do ma toroka bu ka tana nafa ka Allahu najim anhu al-akbar Ukmana tora mimi bwa kwana wodi ka cha anafaka dogo wal manaye je ba ko kuna fatana ya ko ko ke tugo de bala ko ko ko sharadi bala kana ke sharadi kuno na tega ku fete ani nyine ma ko ko tiga ku ta kuma te jine ma nyine ma ere ku wa tiga ku fete amma da wadi ko tiga ku ta kuma te jala ka jine ma ka to ga ku ka ko ta tinya ta wajihadu amrul azim kada ga jadu ko ka bu ko se ko fete ni ta ale ma na kai re ta ko ni ku ta ko ya hadu ila intiba ale no go bala ko ka kuro ga be shara ma de jadu go bala tene ka kuro ka gana ka tene ka ke tura ma wa yahtaju ila tahlil bil ahkam li hadhihi al mawsu'ati fil kitab wa sunnah jaru mogolo jmena ka kuro nga be jaru kechuga ma mi ma fura korne ni suna ko ma ketele jaru fura korna ko na chugodi a fura suna ko na chugodi jaru ka ga do kechuga de ani dono ye famu mi sorala ka mi nye pa ketele muno tle jaru nye kaina ki ma kala ka ta benna de na fura blaksa taula ki ma kala no te dono ko na ka kuma ko dono jitaw di ko farudo ok mane ma dono la mebe dine jeno chogodi ode ko to dona fili konnana aw ka te dono ba kuma pe aw duma kala ok ma buna bara ken wi sita aire hakinna te ga na bulbas la me te ko fito la me te ga na uti min la me te ko fito la me ko jitaw te ga na alban la me fito la me ima ko zan la me ima te ga rabi la me dono mun be jiya ko ndo ala ngar jiga te ko to dono ba kuma la me ibna barakan jume yere ga tinna itse ga dine nyara tse ga donna odi labe ole mi fo ni ma barake do don tuti ku fe pate munane ala ko ngati ku donna ko ole we don ku ma nya don u bi arab ka ne di u bi shara ti do ma tane ka ala ga le ni kra ga le ni ko ni na ta ko ole ba don ka tane ka e ma ka e ko ke turu ta la mi ere di ala ge ta fa mi a dogo koraj ne yere ta bo ke ajare kala dunu site karamu ko lan asi kabara bu ku fedro ute karamu ko lan karamu do tunu ndu ko ko ne ko na ko no bode ko ne hada ta ko no bode ko to ne ko fito la madu ne gali man ya guna ni barai ute ni man ya mai ne uli man ya mai ni man ya mai ma me ben sharaka ta bulo de ma ulla amon mun ga jaru ko kuma fa shi ma kala duka bara ku ku fedro ne koransala yira tala je ni hakli ma barado aw buna ka buna koransala mina ka ta kaburuci ko mu ko mutrugai sina tala mutrugai do ka e mana na mina tobo tobo ka kaburu gunci atina ti bolo te tira nya na wa ne tara ci bi france bi ni gen ni france bi gen amerika bi gen e to bolo ku me wa mar parti bolo ku ku me charti bolo ku ku me avion ti bolo ku ku me wo ma ne ya ci abuna to te ma abuna dilani ukuma yane ga ci gaba mu wonya koro iba ci gaba mu godu suna kula ibe ga na kula no kale gamna na udi ga kala ro da le ga ta wili da wake ni mo ya fa mya eta ci blew uri ra de ba ci to ngane ya jagwa ka ci ni tagara ba jot o ulu ba ga na wili ma jwa na adawla mo buya ga ma kora le na anyi na o mi a kenari mo fuite na nafulu mdana kareke minana nuku yoke kakalero jo kamahadu jo kasanawia ujo kakira nyuma nyuma mbara jamana kono ami santanto yororo tumutuko warade tumekaburu guru chinu yere buloyi huku nyaku baneto halo nyo wana defra benla den dune kube guda esati chikmamuna Pakistan Afghanistan donna uyafe kukanachi na yachi Amerika mbe na Fransi buna atise kakale kumbe kuma sanwu yachi alawana muma uira muira yi iba ci gaba mɔgɔw dusukun n'o de y'a cire ye a tɛ jɔ min kɔfɛ ne ko e tɛ dɔn n'o lamɛn bɛ se ka bɔ fili la cogo di ne ko ko fanga bɛ na ka ɲaga i ka nima ni ka fanga la i kuma dɔn n'o lamɛn o tuma i bɛ t'i kunfɛ de sa o mɛ n'i ye dɔn n'o lamɛn dɔrɔn ka baara kɛ n'o ye dɔrɔn i bɛ tiɲɛ ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma. Bɛ ɲɔgɔn ma a faamuya la yɛrɛ gɔlifu wagati la sawudiya ye amerikɛnw tali min kɛ ka kɛlɛ k'u bɛ k'a dɛmɛ ninnu basera o de kan n'o ye sawudiya mɔgɔw ye mɛ alibani ma jɛn n'a ye parce que alibani y'a faamu cogoya min na o ninnu ka faamu cogo tɛ kelen ye ale y'a faamu k'a fɔ ala kɛra ye musuliw kɛ k'a dɛmɛ tuma min na o kɛra tuma min na fanga t'a la a y'a kɛ n'o wagati de a y'a kɛ n'o wagati de nka kɔsa fɛ a nana laban k'a dabila. Bon, allez, après comment allez-vous dans la famille, na? À qui le tuer, na? Na, allez-vous dans la cavalerie? Maintenant, dans la famille, na, à qui le battre, na? Tu m'as demandé de faire quelque chose pour ta carrière de manager, ni pas ça. Donc, où est la famille, ma belle cliente? À qui va la voiture là? Quand mon agent nous connaît, il reste à bouquer. Nous, on a compté, on a voulu qu'à table, on a dit que j'ai dû faire notre côté j'ai hakili hali minnu ye sarasu faga ye an b'a fɔ ka jaarikɛlaw de do min bɛ ka jaari wele yɛrɛ la ko ko mɔgɔ de do. Mɔgɔ dɔ ka wuli fitinɛ mɔgɔ dɔ dawakɛla fitinɛ mɔgɔ dɔ ka wuli sisan misaliya la. Ale b'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ dɔ ka ɲɛmɔgɔ ye o mɔgɔ fana bɛ dantɛmɛ dantɛmɛ mɔgɔ dɔ dantɛmɛ gurupu dɔ minnu tɛ diinɛ faamu u tɛ mɔgɔ lamɛn o gurupu dɔ bɛ se ka wuli ale b'a yɛrɛ kolo ka ɲɛmɔgɔ yɔrɔnin bɛɛ. Aw ni mɔgɔ ma fi. Walima mɔgɔ minnu bɛ muruti dɔnnikɛlaw ma u tɛ dɔnna lamɛn u mɔgɔ tɛ mɔgɔ la ka mɔgɔ lamɛn u bɛ se ka wuli wɛrɛ ka gurupu dɔ dilan kɛrɛfɛ. Aw ni juma. Walima u jahili dama u si tɛ fɛn na u si ma kalan. A lɛ ti na n'a yɛ fi. Mɔgɔ minnu b'a la n'u tɛ foyi dɔn u kalannen tɛ u tɛ karamɔgɔ lamɛn. O tɛ foyi foyi lamɛn. Dɔ bɛ na sisan ka yɛrɛ k'olu ka ɲɛmɔgɔ ye. Ka sɔrɔ k'a f'u ma. An ka wuli an ka jaadu kɛ ka diinɛ dɛmɛ. U bɛ taa marifaw ɲini sa. Ka taa kɛlɛkɛfɛnw ɲini sa ko jaadu. Ka taa dugu dɔ minɛ ko jaadu. U b'a kɛ ten. Ɲɛmɔgɔ in ma kalan. Minnu b'a nɔfɛ u ma kalan. U si tɛ fɛn dɔn. Ka sin ka bɛn a kan ten dɔrɔn ka dɔ kɛ ɲɛmɔgɔ ye ka taa marifa san ka taa mobili san ko jaadu. Ko nin bɛ jate tɔɔrɔ de ye ka sin silamɛ ma ka sin silamɛ fana ma parce que a dabɔra yɔrɔ yɔrɔ silamɛ de bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a la a jaabi mana wuli yɔrɔ yɔrɔ jɔn bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ silamɛw diɲɛ fan o fan n'a wulila a bɛ kɛ ten de lafiya foyi t'a la. N'a nana dugu min kɔnɔ hakilisigi tɛ yen tun. Wale ka na da jihadi. Wa ko nin tɛ jihadi dɛ a tɛ wele la ko jihadi. Ka d'a kan a ma koron ka bɛn jihadi sariya ma n'a ma kɛ jihadi ka sariya kɔnɔ dɔrɔn jihadi tɛ. Wale ka na da jihadi tɔgɔ bɛ jihadi tɔɔrɔ ka taa dɛ o bɛ kɛ jihadi. O tuma n'a ma koron ka bɛn jihadi ka sariya ma a tɛ kɛ jara a bɛ kɛ tiɲɛni de ye jaru tɛ parce que jaru ka ta chara mi fama to sira ola jihadu ta da wa kullu shay'in tadawa fa hadahu fa innahu yanqadu ila yatim konfer fenae dante me kabe kontra mi ni dante me dron abiye ma ka kontra de bro akanga ga miya te ko abna ka kora de ola jihadu nu bela de ngra pitere de nya kono hakli tigite kana bo groupe ga kapo ga kala ga na bola uta bomu do ro la ko jadu uta bomu do suku kono ga bo ko jadu muso bu ga na sana kata bomu do lunji ni olunje fa ko lu fa ko jadu kata bo fa ko talu kono ko jadu do na nie be ga toroso sama jamana site bi ni akli sibi ba kono jadu kala ni bola Nagila mo kuma de kono nye mo ka de be jalu organize imamu treza munu munu fle pangala re o le be jalu organize no lu ma organize du amma nga jemana de na munu tikiba la yara ye ni ala ngi ni ngale ka bo re ni nga muna ama ne ka dina de be jalu la o le ka problem do jalu di daga jemana sie mi treza nga ya mo yate ulu ka jemana de ba ka abana no lu ma ka dro afoti to amma donc a koye bulu de bulu ni jaru dara be sagola dro yuma tetao na dara be sagola dro jamana ti lafiya herati o fana ibn albay o kana ka ka mogola pa mu ame mi yere la kamana ju ira mogola mogo ka do ngafo jaru yere yere ni sirali ori wa to bobe bwala no ta chama ngono bwala ko de do boy ko rablo ko nda bara dimtan cha bwala bwala no ka fudi ka tara ko kono ko jaru yere se ko ma de do ugbono ko jaru yera la man man ni me kala ni ba to lu se ga do ka fugo jaru cha ko kala ni ba ke ni a kala na shara ka hukumu ko na ka fi ugbono ko jaru te no lu se na giri ngata ko jaru de ru ku bi kala ka shara de ke ku bi kala ka dina de ke ka so lu ga ga chuka bu na na mana shara ko no a te kala tai aji da ke ga kai ni kene ma ama re fawo karam to masake abla ka ta suma kalam ko nana ni alan tran ba do nyon don atugo ka tra tra na famama son aga tra tra ma no dine tra ai fama ya mena ka ba fa onu ku ba fa chugo mena utse ga fa nugu ba faga chugo utse ga fa fa re na ko un faga chugo de ni mɔgɔmɔgɔ na yɛrɛ faga atanta suma o halisa ma olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la o o de la an ka segin dɔɔni dɔɔni ka kuma ma o de b'an lafiya halisa ni n'i y'a ɲini hali iradu salila kɔnɔ n'olu nana iradu kɔnɔ a y'a don babu jumɛn kɔnɔ babu sabur ni mɔgɔw ka b'i faga i ka sabali o b'a la ka fɔ cɛ ni ma yɛrɛ faga n'i ma dɔɔni dɔɔni ka mana lajɛ halisa la i b'a kɔrɔ fɔ n'i yɛrɛ hakilina de dɔrɔn i b'a jɛ a nana sabur babu de kɔnɔ o kɔrɔ ni mɔgɔ ka b'i faga ni ka fagali ni masala b'a la diinɛ kɔnɔ i ka sabali mama yɛrɛ faga o i tɛ k'a yɛrɛ faga ni mɔgɔ min y'o ta ka to ka yɛrɛ faga dalilu ko ka bɔmu yɛrɛ la ka ni halisa in ko dalilu est ce que n'o bɛ ɲɔgɔn ye sira la donc i b'a dɔn k'a fɔ o bɛ ka halisa kɔrɔ fɔ a kun fɛ de a tɛ k'a fɔ ni sariya ye o ti ɲɛ dɔɔni na o n'i ko bɛ dɔɔni kuma fɔ ni dɔɔni ka kɔrɔ t'a la dɔrɔn i b'a jɛ jamana in dɔɔni yɛrɛ cogo y'o de k'a kɛ fiyentɔya ye n bɛ arabu kan mɛn n bɛ baraka dɔn n bɛ naw dɔn ka sin ka kɔrɔ fɔ ni yɛrɛ o tɛ dɛ parce que i bɛ ko dɔ jateminɛ halisa kɔrɔ tɛ ɲini dictionnaire kɔnɔ ale dictionnaire b'a damana de o ye sariya ka kuma de n'i y'a ɲini dictionnaire ninnu kɔnɔ dɔrɔn i b'a jɛ donc fɛn k'ale kɔrɔ ni dɔɔni aw ka kuma la k'a ɲini o kɔnɔ ale bɛ ɲini tiɲɛ de quoi ɛ ni hali e yɛrɛ ye docteur kɛ ni medecine na o kumaw kɔrɔ bɛ dictionnaire kɔnɔ wa o fana ɲini yɔrɔ b'a dana de fɛn bɛɛ n'a ɲini yɔrɔ de don. O tuma ni mɔgɔ min ma sɔn u ka jadu ma n'u ko jadu tɛ u bɛ jaabi jumɛn na u b'a f'i ye ko. k'aw bɛ ka sen da jadu ɲɛ de u b'o de f'a ye n'u ko k'u ta in t'a ye k'aw bɛ ka jadu kɛlɛ de u b'o de f'i ye. an fana b'a fɔ i ye anw tɛ jaru kɛlɛ an t'a fɔ jaru kana kɛ nka an bɛ min f'u ɲɛna an b'a fɔ ko an b'a f'u ye jaru kɔ n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ sariya de kɔnɔ aw ta tɛ sariya kɔnɔ o tɛ jaru mɔgɔ tɛ jaru kɛlɛ n'a na sariya kɔnɔ mɛ n'a ma kɛ sariya kɔnɔ i b'a kɛlɛ k'a man ɲi parce que sariya tɛ aw bɛ ka min kɛ o ye yɛrɛsagokɛ o tɛ jaru ye a b'o de fɔ a tigiw ye o tɛ jaru ye ka da ka ala ma ɲamari an ka kɛ aw ka kɛcogoya in na ala ye ɲamari min di faamaw de ka organise n'olu y'a kɛ an bɛ sɔn jaru don nka n'aw y'a dilan yɛrɛ kɛrɛfɛ a ta tɛ jaru ye o de bɛ kɛ ka mɔgɔw jaabi ala ka dɔ wɛrɛ ta yira n na ala ka diinɛ faamuya dama ala ka limaniya dama.